Nie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Chcą sprzedać wyprodukowane zboże, żądają też głębszych zmian w Zielonym Ładzie. Rolnicy znów protestują. Pakiet 8 ustaw składa w Sejmie PiS. Mają wypełnić część zobowiązań Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej. Rosjanie ostrzelali Charków. Są ofiary. Poprawa opłacalności produkcji to główny postulat rolników, którzy ponownie protestują w kilkuset miejscach w kraju. Blokując drogi, mówią o swoich problemach, ale też domagają się dalszej reakcji władz. W zakręcie pod Warszawą jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak tu przebiega manifestacja? Producenci żywności z Węgrowa, Mińska Mazowieckiego czy Kałuszyna blokują rondo między Traktem Brzeskim a drogą S17 na Lublin. Są tu producenci zbóż, ale też hodowcy trzody chlewnej. Wskazują, że potrzebne są rozwiązania stabilizujące te rynki, a nie kolejne dopłaty czy korekty Zielonego Ładu, nie wpływające radykalnie na ich trudne położenie. To jest najważniejszy nasz postulat, żebyśmy zniwelowali w Polsce nadmiar zboża i potrzeba nam, żeby odwołać Zielony Ład. Wkurzyliśmy się i wyszliśmy, bo już jest tego po prostu za dużo. Sytuacja się zbyt napięła, żebyśmy spokojnie stali. W zakręcie manifestacja potrwa do 19:00. Wpłynie to na ruch dookoła wschodnich rubieży stolicy. Michał Fedusio, dziękuję. Rząd chce przekonać unijnych partnerów do głębokich zmian w Zielonym Ładzie, jeśli chodzi o rolnictwo. Tak mówił w Sejmie szef kancelarii premiera. Zapewnił, że rząd podziela zdania rolników odnośnie nakazów, jak mają uprawiać ziemię, mówi Jan Grabiec. Unia Europejska może stosować zachęty. Jeśli ktoś będzie chciał stosować ekoschematy, będzie chciał dostać większe dopłaty, tego rodzaju narzędzia można wprowadzić, ale przymusem dzisiaj nic nie zdziałamy. To jest kompletnie niecelowe i premier Tusk stara się przekonać naszych partnerów, że Unia powinna się z tego w tym zakresie wycofać. A w ramach reformy Zielonego Ładu Komisja Europejska zaproponowała m.in. odstąpienie od obowiązkowego ugorowania 4% gruntów. Prawo i Sprawiedliwość składa w Sejmie pakiet ustaw, które mają wypełniać część zobowiązań Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej. Chodzi o 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. To m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, zryczałtowany sposób naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, czy wprowadzenie tzw. oświadczenia babciowego. Marlena Maląg mówi, że koalicja rządowa szuka wymówek i tematów zastępczych, zamiast realizować to, co obiecała Polakom. Tymi tematami zastępczymi to wiemy, że są komisje i różne cyrki, które są odstawiane. Opozycja domaga się, by projekty jak najszybciej trafiły pod obrady Sejmu. Na pewno nie będą procedowane na obecnym posiedzeniu. Marszałek Szymon Hołownia mówi, że trafiły do Izby już po posiedzeniu prezydium. Te projekty oczywiście trafią teraz do analizy tej wstępnej i po nich zdecydujemy, co z nimi dalej, czy idą do komisji, numer druku i wszystkie te procedury sejmowe oczywiście będą tutaj zastosowane. W tym tygodniu mija termin realizacji 100 konkretów na 100 dni obiecanych przez rząd Donalda Tuska w kampanii. Do tej pory rząd w pełni zrealizował ich 12, a 10 częściowo. To m.in. przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa, czy uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych. Rosjanie ostrzelali rakietami drugie co do wielkości ukraińskie miasto, Charków. Zginęło co najmniej 3 cywilów. Ofiar może być więcej. Według danych przekazanych przez ukraińską policję, rosyjska rakieta, najprawdopodobniej H-59, uderzyła w budynek jednego z charkowskich przedsiębiorstw. Wybuchł tam pożar o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. Spod gruzów wydobyto 3 ofiary śmiertelne. 5 osób jest rannych. Władze Charkowa przestrzegają przed możliwością kolejnych rosyjskich uderzeń. Rosjanie codziennie atakują terytoria w głębi Ukrainy. Codziennie też ich celem są obiekty cywilne. Jedynie od początku miesiąca użyli ponad 130 rakiet różnego typu i ponad 320 dronów Shahid. Paweł Buszko, Polskie Radio. 4 miliony 807 minut. Tyle wyniosło w sumie opóźnienie pociągów pasażerskich w ubiegłym roku. Dane przedstawił Urząd Transportu Kolejowego. Według zarządcy sieci PKP Polskich Linii Kolejowych jest 160 różnych przyczyn opóźnień. 1/3 powoduje niesprawny tabor, mówi prezes UTK Ignacy Góra. To jest wymiana pojazdu, naprawa pojazdu, wymiana wskutek awarii, wydłużony czas przejazdu, który może być spowodowany na przykład zastąpieniem planowego składu przez tabor taki, który nie ma wymaganej rozkładowej prędkości konstrukcyjnej. W zeszłym roku punktualność pociągów przekroczyła 90%. Najbardziej punktualni byli przewoźnicy, których pociągi poruszają się po własnej infrastrukturze. WKD w Warszawie i PKP SKM w Trójmieście. Tych dwóch przewoźników osiągnęło najwyższą punktualność. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi biegun i tą najniższą punktualność, to niestety, ale PKP Intercity osiągnęło punktualność 72,5%. W ubiegłym roku z przewozów kolejowych skorzystało ponad 374 miliony pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od 1999 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut i 16 sekund po godzinie 15. Przepraszam, ile to opóźnienie wyniosło pociągów? 4 miliony 807 minut dokładnie. Muszę to wszystko zapisać. To cóż tam, jak się serwis spóźni 5 czy 10 sekund? Przepraszam bardzo, nie wyliczając. Bardzo dziękujemy. Kolejne wiadomości w Trójce za 25 minut. Teraz o pogodzie. Wieczorem i nocą w centrum, na wschodzie oraz na południu możliwe większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, na północnym zachodzie będzie padał deszcz, a na południowym wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od minus 2 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, plus 1 w centrum i na Pogórzu do plus 7 na północnym zachodzie. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Początek wiosny, ale zima w górach nie odpuszcza. Na termometrach jutro, a już prawie wiosna, od 7 stopni na Podhalu, w większości regionów koło 10 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 14. A dziś w audycji popołudniowej o tym, jak mają się na przykład sprawy transportu kolejowego w regionach do obietnic przedwyborczych. Wcześniej o proteście Greenpeace przed Sejmem dotyczącym sprzeciwu wobec wycinki lasów, a za chwilę o tym, gdzie są zablokowane drogi miasta wojewódzkie. Powiemy więcej o dzisiejszej kolejnej odsłonie protestu rolników za moment w relacji naszego reportera. Proszę zostać z programem trzecim. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Witamy serdecznie. Dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Jaki jest Państwa przepis na szczęście? 2 dwójki i 7 trójek. 7 minut po 15. I ain't afraid of no ghosts. Nie boimy, 11,5 minuty po godzinie 15, no to odjeżdżamy i to nawet nie z opóźnieniem, choć jak zawsze słyszymy ten komunikat, opóźnienie może ulec zmianie, za opóźnienie przepraszamy. To jeszcze tak w nawiązaniu do serwisu informacyjnego i do tych rekordowych milionów godzin opóźnień na kolei. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Poprawa opłacalności produkcji. To główny postulat rolników, którzy ponownie protestują dziś w każdym zakątku kraju, blokując drogi, mówią wprost konsumentom o swoich problemach. Ale też domagają się dalszej reakcji władz. W zakręcie koło Warszawy jest Michał Fedusio. Witamy cię, Michale, już po raz kolejny dziś na trójkowej antenie. A nawet na rondzie w zakręcie. Dzień dobry. Na rondzie w zakręcie. Powiedz, jak przebiega ta dzisiejsza kolejna już manifestacja? Rolnicy protestujący drogi i tutaj, i generalnie w kraju, oni blokują nie tylko właśnie ronda, tak jak tutaj, ale też węzły wjazdowe na trasy szybkiego ruchu, blokują właśnie takie trasy dość lokalne, także przejścia graniczne, zresztą nie od dzisiaj, ale dzisiaj pewnego rodzaju wzmożenie tych działań. Mhm. Oni po raz kolejny chcą dać do zrozumienia rządzącym i opinii publicznej, że boją się o swoją przyszłość, a ta perspektywa kolejnych prac w nowym, zbliżającym się sezonie polowym bez gwarancji zysku jest dla nich po prostu nie do przyjęcia. Część związkowców rolniczych podpisała rano w Jasionce na Podkarpaciu, tam się na chwilę przeniosę, takie porozumienie z Ministerstwem Rolnictwa. Założono w nim chociażby dopłaty do zbóż, które mają uruchomić eksport z kraju nadwyżek z zeszłego roku. Planowane jest też tymczasowe zablokowanie tranzytu ukraińskich towarów przez nasz kraj, jak również poszerzenie palety produktów, które będą objęte ograniczeniami, tak jak działo się to przed wojną. Tak na ten temat nowych propozycji wypowiedział się minister rolnictwa Czesław Siekierski. Musielibyśmy wiedzieć, jak wychodzimy w pole i siejemy, że przynajmniej nam się zwrócą koszty, a teraz nie wiemy nic. Tak niskie ceny płodów rolnych i spadają codziennie, spadają dalej. Musiałyby być zamknięte granice na zboże, bo to jest najważniejszy nasz postulat, żebyśmy zniwelowali w Polsce nadmiar zboża i potrzeba nam, żeby odwołać Zielony Ład. Wkurzyliśmy się i wyszliśmy, bo już jest tego po prostu za dużo. Sytuacja się zbyt napięła, żebyśmy spokojnie stali. Dopłaty kolejne to nie jest rozwiązanie na nic. My nie chcemy pieniędzy, chcemy rozwiązań. Polski rolnik nie będzie mógł produkować żywności, bo go nie będzie najnormalniej stać na to. I wtedy zaleje nas żywność z Ukrainy, która jest faszerowana chemią, która jest zakazana w Polsce od ponad 20 lat. Tak więc to byli rolnicy, minister rolnictwa Czesław Siekierski. No, tutaj będę musiał streścić jego opinię na temat tego podpisanego porozumienia, bo on jest oczywiście jednym z sygnatariuszy. No, przede wszystkim miałby to być kierunek, w którym zmierzać miałyby dalsze propozycje względem rolnictwa i na poziomie Brukseli, i na poziomie Warszawy, i na poziomie samego ministerstwa, bo drobne rozporządzenia czy też korekty legislacyjne na tym najniższym szczeblu mogą być korygowane właśnie w ministerstwie. Reszta rozwiązań chociażby finansowych, ustawowych to już gestia i rządu szerzej, i naszego parlamentu. Rolnicy, którzy protestują obecnie w ponad 500 miejscach w kraju, różnie podchodzą do zapowiedzi władz. Krytyczne głosy usłyszałem właśnie pod Warszawą. Tutaj zorganizowano blisko 20 blokad, między innymi na wschodniej wylotówce. Tutaj w zakręcie trakt brzeski łączy się z drogą S17 i będzie zablokowany do godziny 19. Rozmowy trudne. Nastąpiło istotne zbliżenie się w ocenie sytuacji, w poglądach. Zaproponowaliśmy pewne wspólne rozwiązania. Odniesienie się do Zielonego Ładu jako to, co zostało w jakiś sposób wynegocjowane dzięki Tuskowi, jego pozycji w Unii Europejskiej. I są istotne uproszczenia. Można powiedzieć, że się wpisuje w taki typowo zielony rolniczy ład. To jest początek porozumienia, który daje pewien kierunek, bo nie tylko mówi o rozwiązaniach na dziś, ale także mówi o potrzebie rozwiązań w przyszłości. Rolnicy zapowiadają tutaj dalszą walkę o realizację swoich postulatów i gwarantują, że nie jest to ostatnia wzmożona akcja protestacyjna. Te zapowiedzi oczywiście także być może, nie wiem czy właśnie o to zapytam, odnoszą się do wypowiedzi byłego ministra rolnictwa. Nie ma żadnego porozumienia. To, co proponuje Unia Europejska, nie jest żadnym rozwiązaniem. Tak mówił w RMF24 Robert Telus. Były minister rolnictwa skomentował w ten sposób wynegocjowaną nad ranem umowę o handlu z Ukrainą, która ma być korzystniejsza dla polskich rolników. Czy sami protestujący w tym miejscu, w którym jesteś, rolnicy komentują, jakoś odnoszą się do tych słów? No można się odnieść do tego w taki sposób, że zależy, gdzie się ucho przyłoży, bo faktycznie jednak większość głosów jest sceptyczna, że raczej jest to półśrodek, jest to korekta, być może we właściwym kierunku. Natomiast tutaj rolnicy jednak gremialnie domagają się dalej idących zmian, a więc zdecydowanej ofensywy w kierunku zabezpieczenia granicy, szybkiego limitowania importu towarów rolnych z Ukrainą. Wiemy, że to jest na tapecie i rozmowy między Warszawą i Kijowem na ten temat trwają, natomiast potrzebne są tutaj szybkie rozwiązania, a priorytetem wydaje się eksport zbóż, przede wszystkim, że zapasem nowy sezon, a my tkwimy z poziomem takiej przepustowości naszych portów, którędy miałyby te nadwyżki z zeszłego sezonu być eksportowane. Tkwimy w miejscu, w którym byliśmy na początku wojny. Ta przepustowość jest między 800 tysiącami ton w skali miesiąca. Zapowiedzi resortu rolnictwa były takie, że mielibyśmy wyeksportować tych zbóż do nowego sezonu około 4 milionów ton. Wydaje się to zadanie dość trudne, natomiast oczywiście tak jak i tutaj w Zakręcie, tak w wielu miejscach w różnych obszarach kraju rolnicy czekają w tej sprawie na konkrety. A zatem to co pewne, nie pierwsze, a zanosi się na kolejne takie protesty. Z ronda w Zakręcie koło Warszawy. Michał Fedusio, bardzo dziękujemy za relację. Również dziękuję. Audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 15. just one taste, and then you're never free. To wake up every morning, only one thing on my mind, to satisfy a hole I'm pretty sure I'll never find. I love to make the day go by like a gentle breeze. I love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. Pretenders. W popołudniowym zapraszamy do trójki, 21 minut po godzinie 15. Pojutrze minie 100 dni rządu Donalda Tuska, jutro Międzynarodowy Dzień Lasów, no i z tych okazji aktywiści ekologiczni domagają się i domagali już dziś jak najszybszego wdrożenia przedwyborczych planów, przypomnijmy, dotyczących ochrony 20% lasów państwowych. Dziś mimo zmian kadrowych w Lasach Państwowych wciąż dochodzi do największej w historii polskiego leśnictwa wycinki. 21 marca jest Międzynarodowym Dniem Lasów. Aleksandra Wiktor, Greenpeace Polska. W tym roku zbiega się on ze 100 dniami rządu Donalda Tuska. Rząd obecny, zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i po wygranych wyborach 15 października, złożył zobowiązanie, aby ochronić 20% najcenniejszych polskich lasów. Każdego dnia z polskich lasów wyjeżdża 5800 ciężarówek wypełnionych drzewami. Katarzyna Bilewska, Greenpeace Polska. Właściwie co 15 sekund z polskiego lasu wyjeżdża ciężarówka pełna drewna. Jest to o tyle pilne, że zaledwie w trakcie tych 100 dni, od kiedy objął władzę nowy rząd, z naszych lasów zniknęło nawet 10,5 miliona drzew. Szef nowego rządu zapowiedział ograniczenie wycinki lasów na 20% terenu zarządzanego przez Lasy Państwowe. Były rektor SGGW, leśnik profesor Tomasz Borecki, ma jedno zastrzeżenie. Czemu właściwie mówimy o 20%? To znaczy, co będzie w tych lasach? Co my chcemy w efekcie osiągnąć? 20% wyłączymy spod użytkowania. I co? Jak długo? My żeśmy w Polsce już podejmowali różne decyzje. Kiedyś zamienialiśmy bogate siedliska takie lasowe na plantacje topolowe. Ci, którzy podejmowali te decyzje, nigdy za to nie odpowiedzieli. Polskie lasy państwowe są źle gospodarowane, twierdzą aktywiści. Ciężarówki pełne drewna wjeżdżają do elektrowni, są spalane razem z węglem po to, żeby produkować energię. Tak nie może być. One są przetwarzane też na opakowania jednorazowego użytku, na papier. To jest absolutnie skandaliczne i powinno być wstrzymane jak najszybciej. Leśnik dodaje, że to, jak i eksportowanie polskiego drewna, to owszem, przykłady niegospodarności. Polski las to dobro narodowe, a użytkowanie zasobów leśnych powinno ograniczać się do koniecznych potrzeb społeczeństwa. Propozycja jest jedna, gospodarować zgodnie z zasadami, zgodnie jak mówią badacze, jak robi się to w Szwajcarii, którą lubimy za przykład. Wielofunkcyjny charakter gospodarstwa jest właściwy i o te wszystkie lasy trzeba dbać zgodnie z tym, jak mówi nauka, tak jest najprościej odpowiedzieć. Ale nie robić takich wytrychów, że chronimy 5, 2%, 8%, 10%. Możemy tak mówić, tylko trzeba wiedzieć, z czego to wynika. Działacze Greenpeace'u wypuścili dziś na ulicę Warszawy auto wyświetlające dane dotyczące tego, jak wiele ciężarówek pełnych drewna opuszcza codziennie lasy państwowe. Chcemy jeszcze raz pokazać Polkom i Polakom skalę wycinki w polskich lasach. Pokazujemy dzisiaj na ulicach Warszawy, jak rzeczywiście wygląda pozyskanie drewna, czyli tak naprawdę wycinka drzew na terenie Polski. I jednocześnie informujemy o tym, że każdego dnia z polskich lasów wyjeżdża 5800 ciężarówek wypełnionych drzewami. Domagają się jak najszybszego spełnienia wyborczej obietnicy ochrony 20% lasów państwowych. Według profesora Boreckiego w związku ze zmianami klimatu musimy na bieżąco monitorować stan polskich lasów, dbać o ich zasób, a o to powinni troszczyć się nie politycy, a naukowcy zajmujący się ochroną przyrody. No i my sami również tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Greenpeace Polska uruchomiło stronę chronimylasy.pl, na której znajduje się petycja w sprawie pilnego objęcia ochroną przynajmniej 20% najcenniejszych lasów Polski w celu oczywiście ochrony różnorodności biologicznej i klimatu. Ja tylko przypomnę, że wycinka drzew trwa między innymi na terenie Puszczy Karpackiej. No i jeszcze jedna dana, która przemawia do wyobraźni. Z polskich lasów co 15 sekund wyjeżdża ciężarówka z drewnem. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Czekamy na Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 25 minut po 15. That you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Cause, oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna burn. Green Day, pełni nadziei jak zwykle. My dziś w Międzynarodowym Dniu Szczęścia pytamy, jaki jest Państwa przepis na szczęście. Dwie dwójki i siedem trójek. A już za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Telewizor Toshiba. 55 cali, 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1740. Teraz za 1699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 15:30. Skrót serwisu Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Traktory znów na ulicach. Rolnicze protesty trwają w ponad 500 miejscach w kraju. Producenci żywności blokują najważniejsze ronda w miastach, a tam, gdzie do centrum wjechać nie mogli, zablokowali dojazdy. W Krakowie do 16 jest nieprzejezdne rondo Mogilskie. Jak mówią protestujące, strajkują w imieniu całego narodu o zdrową polską żywność i swoje własne gospodarstwa. Nikt do końca nie wie, co to jest ten Zielony Ład. Zielony Ład to są wszelkiego rodzaju ograniczenia. Nasze rządzący jakoś nie ma postępów w tej sprawie. Czego oczekuje? Podwyżki cen zboża i zakaz importu zboża ukraińskiego do Polski. Grupa krajów, w tym Polska i Francja, chce jeszcze większych ograniczeń w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Uznaje za niewystarczające nocne ustalenia przedstawicieli Europarlamentu państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Z tego też powodu ambasadorowie 27 nie zatwierdzili tych uzgodnień. Premier Irlandii Leo Varadkar niespodziewanie zapowiedział rezygnację. Powody są i osobiste, i polityczne, oświadczył. Uważam, że ponowny wybór naszego trójpartyjnego rządu służyłby przyszłości naszego kraju. Utrzymałby kurs naprzód, pomógłby chronić dotychczasowe osiągnięcia i budować na nich kolejne. Ale po długim i głębokim namyśle doszedłem do wniosku, że nowy premier i nowy szef partii będzie miał większe ode mnie szanse, by to osiągnąć. Politycy też są ludźmi i też mają swoje ograniczenia, dodał polityk, sugerując, że jest zmęczony. Na początku miesiąca rząd Leo Varadkara poniósł porażkę w referendum dotyczącym roli kobiety, definicji rodziny oraz opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi. Więcej informacji w Trójce o 16. A to już za 28 minut, 16. No a teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sportowe wydarzenie dnia z naszego punktu widzenia to rewanżowe spotkanie Jastrzębskiego Węgla w półfinale Ligi Mistrzów. Wydaje się, że mistrzowie Polski w Turcji dopełnią formalności. W pierwszym meczu u siebie pokonali Zirat Bankasi Ankara 3-0. Rywalom nie muszą dziś pomagać ściany, podpowiada były siatkarz i trener wielu plusligowych zespołów Jakub Bednaruk. Nie boję się specjalnie, jeżeli chodzi o kibiców, bo to nie jest Fenerbahce, to nie jest Galatasaray, to nie są kluby te połączone z klubami piłkarskimi, Halbank i Zirat, to są kluby siatkarskie, więc na pewno będzie halal w razie ściąganie ludzi ze szkół niż taka kibolka turecka. Przypominamy, że Jastrzębskiemu Węglowi do awansu do finału wystarczy wygrać dwa sety, obydwa pierwsze w spotkaniu, które startuje o 17:30. Nasi piłkarze, ci reprezentacyjni, z kolei jutro grają w Warszawie z Estonią i muszą wygrać, żeby awansować do decydującej fazy baraży o Mistrzostwa Europy. Do kadry po 2 latach na leczenie urazów wraca Jakub Moder, pomocnik Brighton z najlepszej piłkarskiej ligi na świecie, jaką jest Premier League. Dużo się zmieniło, dużo też się działo wokół tej reprezentacji w tym czasie, jak mnie nie było. Przede wszystkim zmiany trenerów. Ja ostatnim mecz zagrałem za trenera Michniewicza, w międzyczasie był trener Santos i teraz jest trener Probierz. Dużo też nowych twarzy, debiutantów w tym czasie, jak mnie nie było. No ale też bardzo dużo znajomych twarzy, z którymi już grałem i z którymi się bardzo dobrze znam, więc na pewno jakieś tam zmiany są, ale myślę, że pozytywne. Jutrzejszy mecz na PGE Narodowym o 20:45. Zapraszam na relację z tego spotkania na naszej antenie. Wspominaliśmy o lidze angielskiej. Ciekawe analizy dotyczące obecnego sezonu Premier League płyną z wysp. Otóż tak wysokiej skuteczności, a co za tym idzie atrakcyjności, spotkań nie było prawie od 100 lat, naprawdę. Średnia w obecnych rozgrywkach to 3,24% bramki na mecz. Wyższy wynik poprzednio miał miejsce w rozgrywkach, uwaga, 1925-26. Wtedy wiązano to ze zmianą przepisów o spalonym, obecnie między innymi z wydłużeniem czasu gry w kontekście doliczanych dość regularnie minut. Mnóstwo bramek pada właśnie wtedy. Kończymy lekką atletyką i dobrą wiadomością z Pałacu Prezydenckiego. Maria Żodzik, białoruska skoczka Wzwyż, korzystając z polskiego pochodzenia, otrzymała dziś nasze obywatelstwo uprawniające ją do występu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I to może być mocny punkt naszej lekkoatletycznej reprezentacji. Tak sobie pomyślałem, słuchając jednego z rozmówców w twoim serwisie, że to mogła być jakaś nazwa jakiejś jednostki. Kibolka turecka. No pewnie jest to jakaś nazwa miary. Na pewno ma to uzasadnienie, no byśmy gorzej nie popłynęli tutaj. Mówił o tym Jakub Bednaruk, że w Turcji czy w Grecji, na Bałkanach jest często tak, że te kluby, na przykład koszykarskie na Bałkanach czy w Grecji, są mocno związane z klubami piłkarskimi. Rzeczywiście te kibolskie zachowania ze stadionów piłkarskich przenoszą się do hal do tego stopnia, że tam są odpalane race i petardy, więc wiesz, no w hali jest interesująco wówczas. Nieprawdopodobne. No, ostatnio śledziliśmy także wydarzenia, nazwijmy to około sportowe, na piłkarskich arenach właśnie w Turcji. No to prawda, tak. No, jeżeli chodzi o piłkę w Turcji, to tam się zrobiło mocno patologicznie, no nie oszukujmy się. Jeżeli się piłkarze ganiają z kibolami na boisku, na murawie, a sędziowie otrzymują razy z tak zwanego liścia od prezesa klubu, także bywa interesująco w negatywnym sensie. Coś strasznego. Kolejny sport, oczywiście też więcej za nieco ponad godzinę będziemy mówić, te wydarzenia siatkarskie. Porównamy z piłkarskimi trochę. Tak. No, troszkę tak. Jest to porównywać? Nie, trudno. Nasi rozmówcy powiedzą, jak trudno jest porównać te dwie kwestie. Proszę zostać z nami też za niecałą godzinę. Jutro, jeśli chodzi o pogodę, będzie się chmurzyć. Miejscami popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i deszcze ze śniegiem. Na termometrach jutro od 7 stopni, na Podhalu w większości regionów około 10, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku jutro tam do 14 stopni Celsjusza. Dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Pytamy Państwa, jaki jest Państwa przepis na szczęście? 2 dwójki i 7 trójek. Ja swoją miłość, a tym samym swoje szczęście, poznałem 40 lat temu nad Narwią. Były to piękne wakacje, środek lata, lipiec. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Szanowni Państwo, miłość od pierwszego wejrzenia jest jednym ze sposobów na szczęście. W sprawie szczęścia 2 dwójki i 7 trójek. just the way it is. That's just the way it is. Minut pozostało do godziny 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się teraz na Słowację, bo tam doszło w ostatnich dniach do ataków niedźwiedzi albo niedźwiedzia. W dwóch takich zdarzeniach kilka osób zostało rannych. Sprawa poważna. Jedna osoba zginęła. Niedźwiedź pojawił się na przykład w liptowskim Mikulaszu, gdzie, no tak możemy powiedzieć sobie, biegał po ulicach. Tę sprawę śledzą chyba wszyscy Słowacy w regionie, także nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię w Trójce. Serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, niedźwiedź ma zostać ostrzelony. Słyszeliśmy taką deklarację. Stało się to już? Tak, na razie władze miasta nie podały takiej informacji, żeby ten niedźwiedź, który grasował po ulicach w ostatni weekend, został odstrzelony. Nadal apelują, żeby ze względów bezpieczeństwa nie poruszać się po terenach, gdzie takie specjalne zespoły interwencyjne oraz myśliwi polują, chyba tak należy to nazwać, na niedźwiedzia, który zaatakował w niedzielę. Przypomnę, że to zwierzę pojawiło się w środku dnia na ulicach miasta. Niektórzy mieszkańcy musieli przed nim uciekać i nie zawsze uciekali skutecznie, no bo 5 osób odniosło lekkie obrażenia, zostało podrapanych lub ugryzionych. Jak przekazały władze miasta, najmłodszą z tych osób rannych była 10-letnia dziewczynka, najstarszą 72-letni mężczyzna. I są nagrania w internecie, które pokazują na przykład ludzi przeskakujących przez płoty, aby uchronić się przed tym pędzącym po chodniku niedźwiedziem. Zwierzę wśród zabudowań grasowało około 20 minut, potem przepłynęło przez rzekę, uciekło z powrotem do lasu. No i następnie wezwana na miejsce jednostka interwencyjna rozpoczęła te poszukiwania z wykorzystaniem dronów, termowizji, fotopułapek. Taki zespół funkcjonujący w ramach Ministerstwa Środowiska może odstrzelić niedźwiedzia, który stanowi zagrożenie, ale jednocześnie samorząd zaapelował do myśliwych, aby wysyłali do Ministerstwa Środowiska swoje wnioski o pozwolenie na odstrzał tego niedźwiedzia. Chodzi o to, aby tę akcję przyspieszyć, zwiększyć liczbę zaangażowanych ludzi. No a pozwolenie jest potrzebne, bo niedźwiedź brunatny jest oczywiście pod ścisłą ochroną, do czego jeszcze za chwilę pozwolę sobie wrócić. Teraz nad bezpieczeństwem mieszkańców liptowskiego Mikulasza czuwają też policjanci i strażnicy miejscy, którzy patrolują obrzeża tak, aby ten niedźwiedź nie wrócił do miasta, aby znów nie zagrażał jego mieszkańcom, ale ta sytuacja z liptowskiego Mikulasza była drugim w ciągu zaledwie 3 dni atakiem niedźwiedzia na Słowacji. W piątek w Niżnych Tatrach w rejonie Doliny Demianowskiej zginęła 31-letnia turystka z Białorusi, mieszkająca na stałe w Polsce. Ona ze swoim partnerem poruszała się po szlaku. W momencie, kiedy ta para spotkała niedźwiedzia, rozdzieliła się, zaczęła uciekać w dwóch różnych kierunkach. Zwierzę ruszyło za kobietą, która wkrótce potem spadła z wysokości. No i niestety obrażenia głowy, których doznała w trakcie tego upadku, były śmiertelne. Niestety też, jak podaje słowacka prasa, ta para Białorusinów, która poruszała się w górach i spotkała niedźwiedzia, popełniła kilka błędów, narażając się na taki atak, bo po pierwsze poruszali się po szlaku, który do połowy czerwca jest zamknięty dla turystów, a po drugie gwałtowna ucieczka w momencie spotkania z niedźwiedziem, no to jest właśnie to, co eksperci zdecydowanie odradzają. Należy raczej powoli wycofać się na bezpieczną odległość, bo ucieczka jest z góry skazana na niepowodzenie, kiedy niedźwiedź potrafi biegać z prędkością nawet 50 km na godzinę. I często podkreśla się też, dając rady turystom poruszającym się w górach, że niedźwiedzie żyjące w górach czy w lesie wręcz unikają kontaktu z człowiekiem i wiele zagrożeń wynika z tego, że są zaskoczone obecnością człowieka. Dlatego sugeruje się na przykład noszenie podczas wędrówek jakiegoś dzwoneczka albo znalezienie innego sposobu, tak aby tę obecność cały czas zaznaczać, żeby tego niedźwiedzia w ten sposób. Tak, ostrzec go po prostu w porę, odstraszyć, żeby on zszedł nam z drogi jeszcze zanim zdąży się z nami spotkać. Problem o tej ochronie jeszcze powiedzmy, prawda? Bo część ekspertów szacuje, że w górach, w lasach Słowacji żyje nawet 1300 niedźwiedzi. Te szacunki są różne. 1300 to jest chyba ta najwyższa wartość podawana wśród szacunków. Samorządy już od długiego czasu zwracają się o wsparcie, sygnalizują potrzebę takich bardziej zdecydowanych działań w walce, mówiąc brutalnie, z niedźwiedziami. Sprzeciwiają się temu oczywiście organizacje ekologiczne. Minister środowiska Tomasz Taraba obwinia za obecny stan właśnie ekologów i twierdzi, że oni robią ze Słowacji skansen, po którym nie da się normalnie poruszać. Tak mówił przed paroma dniami, zapowiadając też, że razem z Rumunią Słowacja zaproponuje na poziomie unijnym zmniejszenie poziomu ochrony niedźwiedzia brunatnego i ten temat ma zostać poruszony w poniedziałek na spotkaniu unijnych ministrów środowiska. Jeśli w ten sposób nie uda się tego zrobić, to na poziomie krajowym Słowacja wprowadzi przepisy, które ułatwią odstrzał niedźwiedzi. Ale niedźwiedzie też były tematem dzisiejszego posiedzenia rządu w Bratysławie, na którym ministrom spraw wewnętrznych i środowiska zlecono przygotowanie odpowiednich zespołów w 19 gminach. One zostały konkretnie podane, gdzie to ryzyko pojawienia się niedźwiedzia jest znacznie wyższe. No jak wiemy, niedźwiedzie na Słowacji także są prawnie chronione, dlatego ich ewentualny odstrzał wymaga takiego przeprowadzenia skomplikowanej, złożonej procedury, co też może potrwać. No ale w tej sytuacji takiej, bym powiedział, dramatycznej nie ma na co czekać, prawda? Bo władze są zdeterminowane do tego, by jednak tego osobnika czy osobniki zagrażające ludności wyeliminować. Tak, są też takie osobniki, tak zwane niedźwiedzie problemowe, które są przyzwyczajone do podchodzenia do zabudowań, żeby się najeść, mówiąc najprościej, korzystają z tego, co ludzie zostawiają w śmietnikach. To się zdarza czasem w rejonie jakichś górskich hoteli. I te apele władz, mieszkańców pojawiają się regularnie. W zeszłym roku nawet po takiej serii spotkań z niedźwiedziami, po serii ataków, niedźwiedzie stały się nawet częścią kampanii przed wyborami do parlamentu. Być może państwo to pamiętają. No i właśnie część polityków nadal domaga się bardziej zdecydowanych działań dotyczących regulacji populacji niedźwiedzia brunatnego. Bardzo dziękujemy za relację. Wojciech Stoba, nasz korespondent zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, trzyma rękę na pulsie tego, co dzieje się w obu tych krajach. Dziękujemy bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja popołudniowa za 13 minut 16. Cię tu, gdy nie ma cię tu. Zawiałow i żółta taksówka. 10 minut pozostało do godziny 16. Kolejne czarne chmury nad byłym prawicowym prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro. Byli wysocy rangą generałowie ujawnili w zeszłym tygodniu, że po przegranych wyborach Bolsonaro właśnie chciał przeprowadzić zamach stanu. Teraz też wyszło na jaw, że były prezydent nakazał sfałszowanie swojego certyfikatu zaszczepienia przeciw COVID-19. 8 stycznia ubiegłego roku tysiące zwolenników Jaira Bolsonaro wtargnęło w stolicy Brazylii do budynków Kongresu Narodowego i Sądu Najwyższego, a także do Pałacu Prezydenckiego. Zdewastowano w nich wnętrza, a w sali obrad plenarnych parlamentu rozbito obóz. Policja potrzebowała kilku godzin, aby przywrócić porządek. Rannych zostało ponad 80 osób, a prawie 1,5 tysiąca trafiło do aresztów. A wszystko dlatego, że Jair Bolsonaro, który przegrał 3 miesiące wcześniej wybory prezydenckie, nie chciał uznać swojej porażki, a jego zwolennicy rozprzestrzeniali fake newsy o rzekomych wyborczych fałszerstwach. Jair Bolsonaro za swoich rządów lubił się porównywać do Donalda Trumpa, a takiego zwolenników na brazylijskie budynki rządowe przypominał zresztą szturm na Kapitol, jakiego 2 lata wcześniej dokonali w Waszyngtonie zwolennicy Trumpa. Trump ma już zarzuty za to, że swoimi wypowiedziami i dezinformacją sprowokował zamieszki, a części swoich współpracowników wyjaśnią, że jest to plan na pozostanie u władzy. Wobec Jaira Bolsonaro są podobne zarzuty, ale dodatkowo obciążają go byli dowódcy wojsk lądowych i sił powietrznych, którzy ujawnili, że ustępujący prezydent namawiał ich do udziału w wojskowym zamachu stanu. Pretekstem miały być niepokoje społeczne w kraju. Obaj generałowie złożyli już w tej sprawie formalne zeznania. Sam Jair Bolsonaro odpowiada, że nie boi się procesu w swojej sprawie. Ciągle oskarżają mnie o planowanie zamachu stanu i dowodem na to ma być przygotowanie projektu dekretu na sytuacje nadzwyczajne. Dekretu, którego nigdy nie użyto, a który zgodnie z konstytucją miałem prawo przygotować. Litości, zamach stanu w oparciu o konstytucję? Zamach stanu, gdy chce się bronić instytucji demokratycznych w państwie? Czy ktoś kiedyś słyszał podobne bzdury? Generałowie twierdzą jednak, że Bolsonaro pytał ich o to, czy poprą go, jeśli zawiesi zasady demokracji, aby mimo przegranych wyborów utrzymać się u władzy. Miał to zrobić, bo uznał, że tak jak on, generałowie mają skrajnie prawicowe poglądy. A Bolsonaro często całe zło w Brazylii tłumaczy rzekomymi działaniami lewicy, która po zeszłorocznych wyborach wróciła w kraju do władzy. A on sam, w związku z przypadkami nadużywania władzy, został przez sąd pozbawiony możliwości ubiegania się o urzędy państwowe przez najbliższych 8 lat. Jestem cierniem w boku lewicy, a lewica takie ciernie usuwa siłą. W Wenezueli opozycja się wycina, w Nikaragui opozycja się wycina. Teraz to samo lewica chce zrobić w Brazylii. Ale kolejne tygodnie przynoszą nowe informacje o tym, jak Bolsonaro, kiedy jeszcze był prezydentem, nadużywał swojej władzy. Teraz wyszło na jaw, że dzięki swoim wpływom doprowadził do wystawienia przez Ministerstwo Zdrowia jemu i jego córce fałszywych certyfikatów zaszczepienia przeciw COVID-19. W ten sposób mógł korzystać ze swobody przemieszczania się w czasie pandemii, mimo że się nie zaszczepił. Sam zresztą głośno podważał skuteczność szczepionek, a także walczył z gubernatorami, którzy na swoich terenach wprowadzali lockdowny i inne antykoronawirusowe restrykcje. Sam Bolsonaro dwukrotnie chorował na COVID-19. Demonstracyjnie przyjechał też we wrześniu 2021 roku na sesję ONZ z niezaszczepioną delegacją. Potem okazało się, że kilkoro członków brazylijskiej delegacji do Nowego Jorku, w tym ówczesny minister zdrowia Marcelo Queiroga, było zakażonych koronawirusem. Bolsonaro oskarżony przez byłych dowódców sił zbrojnych o przygotowywanie zamachu stanu po przegranych wyborach prezydenckich oświadczył, że nie obawia się żadnego procesu oraz że jest ofiarą prześladowań. Tym tematem zajął się Michał Strzałkowski. Tu trójka za 7 minut 16.